ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy środę, 27 czerwca. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja. Zapraszamy do trójki. Zaczynam od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o IPN-ie. Kilka godzin temu została przyjęta w Sejmie. Około 100 nauczycieli demonstrowało we Wrocławiu. Chcą rozmawiać z rządem o podwyżce. W Łodzi łatwiej będzie znaleźć opiekuna dla psa na czas wakacji. W sieci powstała specjalna platforma. I nie mówimy daj natychmiast tu i teraz, tylko siądź i rzetelnie rozmawiaj. Korekta ustawy o IPN-ie w Senacie. W Izbie Wyższej trwa debata nad projektem. Wcześniej przyjął go Sejm. Projekt uchyla kontrowersyjny artykuł 55a przewidujący karę więzienia za przepisywanie wbrew faktom narodowi polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. W Senacie nowych zapisów bronił premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, dzięki poprzedniej wersji ustawy, ostatecznie porzuconej, na Zachodzie wzrosła świadomość prawdziwej historii Polski. Z jednej strony wzrosła ta świadomość, a z drugiej strony spotkaliśmy się z falą niechęci, z falą nienawiści, która jednak uświadomiła bardzo wielu ludziom na świecie, jaka jest ta prawda historyczna. Bo oprócz różnego rodzaju twitterowych i internetowych zdarzeń, gdzie były próby amplifikacji sformułowania na przykład polskie obozy śmierci, wszyscy politycy, z którymi się teraz spotykam, przyznają, że nie było nigdy polskich obozów śmierci, że nie było nigdy polskich obozów koncentracyjnych. O włączenie nowelizacji w trybie pilnym do nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu wnioskował rano premier. Po pierwszym czytaniu posłowie przyjęli wniosek o skierowanie do drugiego czytania bez prac w komisji, a następnie o niezwłocznym przejściu do głosowania. Za 2 godziny odbędzie się równoległa konferencja premierów Polski Mateusza Morawieckiego w Warszawie i Izraela Benjamina Netanyahu w Tel Awiwie. Obaj mają przedstawić wspólne stanowisko. Protest nauczycieli we Wrocławiu. Solidarność domaga się odwołania minister Anny Zalewskiej i większych zarobków. W pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim wzięło udział około 100 osób. Nauczyciele twierdzą, że szukanie porozumienia w sprawie podwyżek nic nie dało i nadal pensje szkolne są na bardzo niskim poziomie. Początkujący nauczyciel zarabia 2300 zł brutto, mówiła Donata, utrata z nauczycielskiej Solidarności. Chcemy rozmawiać i nie mówimy daj natychmiast tu i teraz, tylko siądź i rzetelnie rozmawiaj. Co pozwoli zachęcić najlepszych studentów do przyjścia do pracy do szkoły, bo tam oni powinni się znaleźć. Ale żeby tam mogli przyjść, to musi być pozytywna zachęta. Związkowcy złożyli u wojewody petycję skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego i zapowiadają, że jeśli rząd nie podejmie konkretnych działań, zorganizują kolejne protesty. Obowiązkowe przyjmowanie uchodźców nie jest odpowiedzią na kryzys migracyjny, uważa szef Rady Europejskiej. Donald Tusk w liście do unijnych liderów napisał, że konieczna jest przede wszystkim skuteczna ochrona granic. Migracja ma być jednym z tematów rozpoczynającego się jutro europejskiego szczytu w Brukseli. Obowiązkowemu przyjmowaniu uchodźców od dawna stanowczo sprzeciwia się Polska z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Szef Rady Europejskiej w liście do unijnych liderów zapraszającym na szczyt ani słowa nie wspomniał o relokacji uchodźców. W tej sprawie różni się w ocenie z Komisją Europejską, która nadal forsuje pomysł obowiązkowego i automatycznego podziału uciekinierów. Donald Tusk napisał, że Unia musi mieć przede wszystkim pełną kontrolę nad tym, kto chce wjechać na jej terytorium. Dodał, że Europejczycy od dłuższego czasu domagają się skutecznej ochrony zewnętrznych granic i zapewnienia bezpieczeństwa. Ludzie tego chcą nie dlatego, że nagle stali się ksenofobami i chcą odgrodzić się murem od świata, ale dlatego, że obowiązkiem każdej władzy jest ochrona granic i terytorium, czytamy w liście szefa Rady do unijnych liderów. Donald Tusk napisał też, że w pełnej kontroli zewnętrznych granic Europy pomogą też inne działania. Wymienił m.in. utworzenie centrów poza Unią, do których trafialiby ci, którzy próbują się przeprawić przez morze na stary kontynent i tam rozpatrywane byłyby ich wnioski o azyl. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze Łódź. Jeśli ktoś w tym mieście szuka opiekuna dla pupila na czas wakacji, może skorzystać ze specjalnej platformy internetowej. Platforma działa na stronie Urzędu Miasta Łodzi. Wystarczy wejść w zakładkę dla mieszkańców ochrona środowiska. Tam są wszelkie szczegóły. Zasady działania platformy są takie, że osoba, która chce się zaopiekować lub oddać w opiekę swojego pupila, musi wypełnić wzór ogłoszenia, który jest na stronie i później strony komunikują się już między sobą, podpisując umowę. Mówiła radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Inna radna, Monika Malinowska-Olszowa, jedna z inicjatorek przedsięwzięcia, podkreśla, że problem porzucania czworonogów co roku przybiera na sile właśnie w wakacje. Coraz częściej widzimy takie przypadki, gdzie zwierzę zostaje przywiązane do drzewa, czy nawet wyrzucane z samochodu. Znajdujemy zwierzęta w kontenerach i właśnie ten czerwiec czarny już się zaczął. Już schronisko odnotowuje zwiększoną liczbę zwierząt w tym okresie. Radne chcą również, by jak w ubiegłym roku w upalne dni przed wszystkimi budynkami Urzędu Miasta stawiano miski z wodą dla psów. Będą o to apelować do urzędników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nad Myśliwiecką słońce jakoś nieśmiało próbuje się przedostać przez chmury. Dzisiaj w skali całego kraju zachmurzenie raczej umiarkowane, no umiarkowane i bądźmy szczerzy, także duże. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam od 19 do 20 stopni. Jeszcze chłodniej na Podhalu, tam tylko 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Czekolada Milka, wybrane rodzaje 2,44. President Brie lub Camembert 2,79. Za zakupy z kartą Payback tankujesz 10 groszy taniej na litrze na stacjach BP. Szczegóły na kaufland.pl. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej między innymi przegrali, ale przecież za darmo nie grali. Ile pieniędzy za mundial dostaną polscy piłkarze? Wystarczająco zarabiają dużo pieniędzy w klubach innych, na reklamach, a no nie pokazali się, czego obiecywali, więc... Jest zawód. Oczywiście, że tak. Po Euro 2016 no, mieliśmy dużo oczekiwania, no, to myślę, że każdy miał. Powinni być wynagradzani za wyniki, a nie za sam udział. A państwo, jak to widzą? Nieśmiało zapytam. 22,7 trójek. Ból po występie naszych w Rosji to nic w porównaniu z prawdziwym cierpieniem tuż po wypadku. Jest pomysł, jak z nim walczyć. Niedopuszczalną rzeczą jest to, żeby człowiek, który ma połamane ręce i nogi, nie dajcie Panie Boże miednicę, nie dostał żadnego środka przeciwbólowego, a to jest, no nie chcę powiedzieć dzisiaj standardem, ale częstą sytuacją w działaniu zespołów ratownictwa. O tym, jak to zmienić, powiemy przed 19. Nieco ponad tydzień do występu zespołu The Rolling Stones w Polsce. Muzycy nad Wisłą zostaną przywitani, a powiedzmy w spektakularny sposób, niezapominajki zaśpiewają im swoją wersję ich największego hitu. To było dla nas takie bardzo duże wyzwanie, no, bo nigdy tego żeśmy nie robiły. No. Dla mnie na przykład trudne. I can get no satisfaction. Czy Stonsi już słyszeli tą wersję? Nie wiemy. Przyjedziemy 8 nadzieję. Lipca do Warszawy, to się dowiemy. To się dowiemy. W audycji popołudniowej także ostatnia rozmowa z pisarką Joanną Kulmową. Poezja to jest właśnie rzecz dla tych, którzy nie wierzą za nadto, że życie jest takie, jak mówią wszyscy naokoło, że stół jest na pewno stołem, że jest na pewno z drzewa, może on jest koniem, który gdzieś cwołuje. Cała ta niepewność świata, zdziwienie światem, to właśnie jest poezja, to właśnie są wiersze.

15 minut po 16. No coś tak czułem, że ten temat może Państwa poruszyć. Uważam za całkowicie niesprawiedliwe i absurdalne twierdzenia, że piłkarze z reprezentacji nie powinni dostawać żadnego wynagrodzenia, ponieważ PZPN, Polski Związek Piłki Nożnej, od FIFA otrzymuje ogromne pieniądze, bodajże 8 milionów, już nie pamiętam w jakiej walucie, za sam udział w ogóle reprezentacji w mistrzostwach. Także piłkarze, którzy są podstawą tej reprezentacji, powinni być wynagrodzeni, a system wynagrodzeń z doniesień medialnych wiemy, że był premiowy. Czyli za wyjście z grupy była wyższa kasa, za udział w kolejnych etapach była wyższa kasa, więc jeżeli nie wyszliśmy z grupy, to na pewno ta kasa będzie najniższa z możliwych, ale jednak piłkarze wykonali dla reprezentacji pracę i za tą pracę należy im się wynagrodzenie. Bardzo dziękuję za ten telefon. Teraz tę wiedzę uporządkujemy. Zapraszamy do Trójki. Jakkolwiek brzmi to pytanie, ile zarobią polscy piłkarze na przegranej w Rosji? 8 milionów dolarów to wysokość premii, którą PZPN-owi wypłaci FIFA za udział Polaków w mundialu w Rosji. Część z tych pieniędzy trafi do piłkarzy, część, podkreślam. Ile dokładnie, zdecyduje Polski Związek. Gdyby o kwotach decydowali kibice, no byłyby to z pewnością zupełnie inne sumy. Cuadrado wyjdzie sam na sam. Cuadrado dostał tę piłkę od Chamesa. Cuadrado 3-0, koniec. Wystarczająco zarabiają dużo pieniędzy w klubach innych, na reklamach, a no nie pokazali się, czego obiecywali, więc... Jest zawód. Oczywiście, że tak. Po Euro 2016 no, mieliśmy dużo oczekiwania, no, myślę, że każdy miał. Powinni być wynagradzani za wyniki, a nie za sam udział. To jest wyjątkowo populistyczny i bezsensowny punkt widzenia. Mirosław Żukowski, szef działu sportowego Rzeczpospolitej. Że piłkarzom za Mistrzostwa Świata nic się nie należy i że PZPN-owi nic się nie należy. Przecież oni tych pieniędzy nie wyłudzili. Są ogólne przepisy. Wszyscy wiedzą, o co grają. Oni dostają te pieniądze za awans na Mistrzostwa Świata, tak jak wszyscy, którzy awansowali. I różnica podstawowa między tymi, którzy tam grali, a tymi, którzy nie grali, polega właśnie na tym, że jest się finalistą Mistrzostwa Świata, albo się nim nie jest. I tu są absolutnie określone stawki. Najbardziej chyba boli to, że to odbyło się bez walki. Jak się reprezentuje kraj, to powinno się trochę lepiej prezentować w tym momencie. PZPN poniósł ogromne koszty na przygotowanie tej reprezentacji i piłka nożna jest dziś biznesem i ona jest tak skonstruowana, że za wszystkie konkretne osiągnięcia, za grę w Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej, za wszystko są określone z góry wynegocjowane pieniądze. Ich wizerunek tak, w moich oczach ucierpiał, ale nie tylko ze względu na samą grę, ale też z powodu tego, że nie umieli przyznać się do porażki, która można powiedzieć, to była duża porażka, tak? Z nawałką przyzwyczailiśmy się do tego, że jest taki, powiedziałbym, efekt kuli śniegowej, że to wszystko rośnie z roku na rok i w tej chwili nagle bęc. Najbliższy tydzień nie będzie może zbyt dobry komunikacyjnie dla zawodników i marketingowo. Michał Mango, ekspert do spraw marketingu sportowego. Natomiast no nie zdarzają się takie sytuacje, że w przypadku słabego wyniku sportowego kontrakty reklamowe są zrywane, ponieważ jakby no większość sponsorów zakłada, że to jest jakby oddzielna część, tak? Liczy się przede wszystkim wizerunek piłkarza, jego, powiedziałbym, też rozpoznawalność, szczególnie w dobie tak zwanych influencerów różnych osób, które kreują wpływy, kreują marki. To już żadnych produktów z nawałką, Lewandowskim czy innymi piłkarzami pan nie kupi? czy nie kupię? No nie. Ja akurat kupowałam napój energetyczny promowany przez pana Adama Nawałkę, ale sama powiedziałam po meczu, że już go więcej nie kupię. Oczywiście jeśli chodzi o zawodników, no to często no, mundial jest takim oknem wystawowym. Niewątpliwie wszyscy stracili, od trenera po piłkarzy. Wydaje mi się, że wizerunkowo najwięcej stracił ten, który mógł najwięcej zyskać, czyli Robert Lewandowski, bo potwierdził opinię publiczną globalną, jak z tego widać już wyraźnie po tym, co pisze światowa prasa, że ani podczas Euro, ani teraz podczas mundialu nie zagrał tak dobrze, jak się wszyscy spodziewaliśmy i że generalnie nie ciągnie tej drużyny w najważniejszych momentach. To dla jasności i dla kontekstu zwycięzcy tegorocznego mundialu zgarną 38 milionów dolarów. No oczywiście do podziału. Wicemistrzowie 28 milionów. W sumie dla 32 reprezentacji biorących udział w mistrzostwach przeznaczono 400 milionów dolarów. Wszystkie te mocne liczby zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Ja chciałbym się wypowiedzieć w sprawie premii dla piłkarzy naszych. Ja po prostu nie lubię, jak ktoś komuś zagląda do kieszeni. Przed mistrzostwami rozmawiali dorośli ludzie, umawiali się na jakieś pieniądze. I tyle. Pewnie były jakieś progi za poszczególne sukcesy lub porażki i tyle. I zostawmy już ich w spokoju. Nie dokopujmy im za każdym razem, bo przez 4 lata wszyscy mi się cieszyli z ich osiągnięć. 22 i 7 trójek, zd@trzymaupapolskieradio.pl. A jeśli chodzi o te najnowsze informacje z boisk w Rosji, oglądam mecze Meksyk-Szwecja 0-0, Korea-Niemcy także, bez bramek na razie. A najświeższe informacje Mateusz Fusiasz już za chwilę w trójce Państwu przedstawi. To, że oni się dostali na Mistrzostwo Świata, to już jest duży powód do radości. To, że się nie udało im wyjść z grupy, to jest, no, żal, natomiast no, można byłoby się tego spodziewać. No, są to Mistrzostwa Świata i drużyny pokazały, że trzeba walczyć naprawdę mocno. Natomiast co do jeszcze jednej rzeczy, wszystkim tym, którzy tak narzekają i marudzą, polecam, zostańcie piłkarzami, muzykami. I wtedy naprawdę zarabiajcie tyle, co Robert Lewandowski, co Piszczu, no i pozostali piłkarze. Takie jest moje zdanie. Na zegarach już 16:22. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Mateusz Fusiarz, dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjuszu, jak myślisz, o kim najwięcej na mundialu mówi się albo pisze? Mówisz o piłkarzach? Myślisz o piłkarzu jakimś konkretnym? Myślę o byłym piłkarzu, teraz byłem kibicu. No, pierwszy, to domyślam się i strzelam, pierwszy kibic, najważniejszy kibic reprezentacji Argentyny. Tak, oczywiście, bo w ogóle o Argentynie mówi się najwięcej, z co najmniej kilku powodów. Aha. Właśnie jednym z nich jest Diego Armando Maradona. Bardzo głośno było o Albi Celestes wczoraj, bo wydarli awans Nigeryjczykom w końcowych żal minutach meczu. Było. To znaczy Nigeryjczyków było mi żal. Mnie też, jeszcze ten karny taki, tak, tutaj właśnie. Podyktować, nie podyktować, ostatecznie nie było tego karnego. Po golu na 2-1 piłkarze, kibice, no, wśród nich Diego Armando Maradona i komentatorzy wręcz oszaleli. Komentator z Radia Continental wciąż jeszcze zapewne krzyczy z radości. Eksplozja szczęścia miała miejsce także w studiu telewizyjnym w Argentynie, gdzie akurat trwał program ekonomiczny. Prowadzący analizowali kurs dolara. Są los pañales, no? To tanto 6%. Zwycięski gol Markusa Rojo ucieszył wszystkich, także matkę strzelca, która dziwiła się, że synkowi udało się trafić. Strzelił prawą nogą, a on ma prawą tylko do podpierania się. Nie wierzyliśmy, że to on. Euforia kibiców Albicelestes dotyczy tych obecnych na mistrzostwach, tych w Argentynie, jak kraj długi i szeroki, a także tych rozsianych po różnych zakątkach świata, choćby na Antarktydzie. Na wietrzej zimnie 7 Argentyńczyków zorganizowało sobie mroźną fiestę. Argentina! światowe media jednak bardziej niż o śmiałkach z Antarktydy skupiają się na innych aspektach, tych sensacyjnych. Główną postacią jest oczywiście Lionel Messi, który wczoraj z Nigerią strzelił pięknego gola. Bardziej niż o jego popisach na boisku mówi się o jego roli w drużynie, w której pełni tak naprawdę rolę trenera. Kamery wyłapały rozmowę z końcówki meczu, kiedy selekcjoner Jorge Sampaoli pyta Messiego, kogo ma wpuścić na boisko. Temat numer dwa to niestety Diego Armando Maradona. Oczywiście El Diego był na meczu Argentyny z Nigerią, a cały świat widział w jakim stanie. Wyraźnie pod wpływem środków odurzających, po ostatnim gwizdku przelewał się przez ręce i były obawy o jego zdrowie. Mistrz świata z 1986 roku już ma się dobrze, a powodem niedyspozycji były problemy bólowe szyi. Ból głowy? Będą mieli dzisiaj zapewne kibice piłki nożnej. Na samą myśl o emocjach, które już trwają i tych, które przed nami. Na początek grupa F, w której wszystko może się zdarzyć. Cztery drużyny mają szansę na awans, nawet Korea Południowa. Drużyna z zerowym dorobkiem punktowym. Koreańczycy w Kazaniu przed meczem wspierali swoją drużynę śpiewami. Korea gra z Niemcami, którzy trzy punkty wydarli Szwedom strzałem desperacji i nadziei Toniego Krosa. Z trzema punktami na koncie Niemcy, co oczywiste, celują w wygraną, tym bardziej, że w fazie grupowej nigdy na Mistrzostwach Świata nie odpadli. Na niezwykłą próbę nerwów zostali wystawieni Meksykanie. Wygrali dwa mecze, mają 6 punktów, wcale nie są pewni awansu. Grają ze Szwecją, która ma jedno zwycięstwo na koncie. Dużo spokojniejsi nie są kibice Canarinhos. 4 punkty Brazylii nic nie gwarantują. Jeśli przegrają Serbią, która do awansu potrzebuje wygranej, mogą wylecieć z turnieju. Drużyna z Bałkanów ma ambitne plany, mówi kapitan Aleksandar Kolarow. Myślę, że jest jutro jedna pozornica, która się... Dzisiaj wyjdziemy na scenę świata. To moment, na który czeka się całe życie. Druga taka szansa może się nie powtórzyć. To będzie fantastyczny wieczór. Od początku gram w piłkę, żeby mierzyć się z najlepszymi. Dlatego wyjdziemy na boisko i będziemy się cieszyć, że gramy z tak świetną drużyną. I używać u momentu. Także o 20:00 Szwajcaria zagra z Kostaryką. Helweci mają 4 punkty. Kostarykanie po 2 porażkach zagrają, by godnie pożegnać się z turniejem. Moskwa, Adam Malecki. A my sprawdzamy, co w grupie F. Korea Południowa z Niemcami gra w tej chwili 0-0 i tak samo Meksyk ze Szwecją też 0-0. I tak jak wspominał Adam, tutaj każda z drużyn jeszcze ma jakieś tam matematyczne szanse na awans. Szkoda, że Polacy nie mają już takich perspektyw, jak właśnie Korea Południowa, nawet 0 punktów i wciąż realny awans. My gramy jutro z Japonią, mecz o pietruszkę, bo tak prosił jeden ze słuchaczy, żebyśmy mówili. Żeby nie o honor, bo żeby honor to już honor. Był. Był z Kolumbią i już nie ma. Nasi już są w Wołgogradzie, mecz jutro o 16:00. Władze miasta ostrzegają kibiców obydwu drużyn przed falą upałów, bo jutro nad Dolną Wołgą ma być nawet 40 stopni Celsjusza. I Roman Morozow, naczelny lekarz pomocy ambulatoryjnej w Wołgogradzie, powiedział, że zalecamy nakrycie na głowę i lekki, przewiewny ubiór. Trzeba pić dużo wody i niezbyt dużo alkoholu. Mateusz Fusiarz, bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze za pół godziny. Oczywiście. Do usłyszenia. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, a

Program Trzeci Polskiego Radia. Oj, nie brakuje mocnych opinii w sprawie pieniędzy. Wynagrodzenia dla piłkarzy. Pan Marcin pisze, za taki blamasz nie należy się ani grosz, ani cent. Jeszcze powinni zapłacić za te zgrupowania i przeloty. Panie Marcinie, no ale przecież wykonali pracę. Przecież do tego momentu, jak polecieli na mistrzostwa, to myśmy się wszyscy cieszyli grą tej reprezentacji. Pan Marcin dodaje, tu chyba akurat bym się zgodził, lepszy pożytek z tych pieniędzy będzie, jak PZPN przekaże je na szkolenia dzieci. Dzień dobry, ja chciałem zapytać, jeśli o pietruszkę, to chodzi o korzeń czy o dnać? You need a big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Mam taką propozycję w sprawie jutrzejszego meczu, więc ja bym nazwał ten mecz wzorem redaktora Dobrowolskiego, który zaczynał w radio przed wojną, a później w telewizji jeszcze oglądałem jego relacje. Redaktor Dobrowolski nazywał takie mecze, że jutro gramy o czapkę śliwek, więc jeśli by można, to taka sugestia jeszcze. Mecz o czapkę śliwek po prostu. A specjalna audycja z okazji meczu Polaków, meczu o czapkę śliwek jutro o 16:00. Nie będzie audycji, zapraszamy do Trójki. Jutro Tomek Gorazdowski zaprasza na relacje z Rosji. Tu Trójka, jest 16:40. Zapraszamy do Trójki. Nie pomogła zmiana prawa. Polskim pacjentom podczas akcji ratunkowych nadal nie podaje się skutecznych środków przeciwbólowych. Prowadzone badania wykazały, że w karetkach tylko 16% pacjentów otrzymuje środki uśmierzające ból. Choć obowiązujące od 2016 roku przepisy wyraźnie mówią o niezbywalnym prawie do łagodzenia bólu. Dlatego w Ministerstwie Zdrowia powstał zespół ekspertów, który przygotował dla ratowników dokument dobrych praktyk. Według profesora Andrzeja Basińskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nowe przepisy wymuszą na ratownikach interwencję. Będą musieli pomóc w walce z bólem. Niedopuszczalną rzeczą jest to, żeby człowiek, który ulega wypadkowi, ma połamane ręce i nogi, nie dajcie Panie Boże miednicę, nie dostał żadnego środka przeciwbólowego, a to jest, no nie chcę powiedzieć dzisiaj standardem, ale bardzo częstą sytuacją w działaniu zespołów ratownictwa. Ustawy o leczeniu bólu mamy od 2016 roku, tak, ale widać, ustawa nie pomogła. Czy pan to potwierdza? No właśnie wysiłkami Koalicji Pacjentów zmieniliśmy ustawę o prawach pacjenta, artykuł 20. Każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu, natomiast prawo tak naprawdę w praktyce nie działało. Szymon Chrostowski, prezes Koalicji Pacjentów, wygrajmy z bólem. Udało się bardzo dużo zrobić w leczeniu bólu nowotworowego, natomiast co piąty tylko pacjent w karetce ma zaordynowane leki przeciwbólowe. Ja bym też nie chciała obarczać winą ratowników. Nieraz widziałam ich pracę, naprawdę robią to z wielkim poświęceniem. Więc pytam, dlaczego tak może być? Czy nie mają tych leków? Czy się boją stosować, bo są zbyt silne? No, to wywodzi się niestety z kilku mitów, które wynikają z błędów w nauczaniu, czyli strach o to, że dopadnie pacjenta depresja oddechowa, czyli to jest zatrzymanie oddechu. To jest strach przed tym, że będzie zamazany obraz diagnostyczny, czyli postawienie właściwej diagnozy. Niemniej jednak nie ma to nic wspólnego z nowoczesną medycyną, którą mamy dostępną. W karetce są wszystkie podstawowe i najważniejsze leki. Również te opioidowe? Również opioidowe. I my chcemy tą rzeczywistość legislacyjnie zmienić, żeby po prostu pacjenta nie bolało, również w karetce. To jest opioidofobia, która jest wszechogarniająca, jeśli chodzi o leczenie silnymi środkami opioidowymi dolegliwości bólowych nienowotworowych. Niesłuszna, dlatego że bardzo trudno jest przedawkować opioidowe leki przeciwbólowe, jeśli się je stosuje zgodnie z zasadami. Tylko trzeba wiedzieć jak. I to stosowanie powinno być natychmiast na miejscu zdarzenia. Bo my dzisiaj mamy, proszę mi wierzyć, ogromną ilość wytycznych na dziesiątki rodzajów dolegliwości bólowych i te wytyczne gdzieś sobie są. Okazuje się, że to można prosto taką ściągawkę skonstruować. A to jest prosta ściągawka, jak pani powiedziała. Kartka A4, gdzie jest 5 rodzajów bólu, podzielone na 3 grupy. Niewielki, umiarkowany i silny. I wszystko wiadomo, co należy podać w jakiej sytuacji. I nic więcej nie należy robić. Kiedy to się może znaleźć w karetkach? Lada moment. To jest konkretna wytyczna dla zespołów ratownictwa medycznego. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Ale równocześnie minister zdrowia posiada narzędzie, którym będzie mógł monitorować stosowanie tego standardu. Czyli będziemy mogli analizować konkretny przypadek, konkretne leki, które były podane przez członków zespołu ratownictwa medycznego. Dokument dobrych praktyk dla ratowników medycznych czeka już tylko na podpis ministra zdrowia. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Jeśli Państwo mają jakieś doświadczenia w tej sprawie, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Państwo piszą w sprawie piłki nożnej, w sprawie mundialu, w sprawie zarobków polskich piłkarzy. zd@polskieradio.pl. Prezes powinien podać się do dymisji, bo panu na wałce i tak kończy się kontrakt, pisze pan Stefan z Wielca. Pan Marcin dodaje, uważam, że piłkarze powinni dostawać pieniądze za to, co robią. Jednocześnie myślę, że pieniądze w piłce w ogóle są po prostu chore. Rozumiem, panie Marcinie, że one są zbyt wysokie. To rzeczywiście dla wielu z nas kwoty, które zarabiają piłkarze, nie tylko polscy, szczególnie w klubach, są po prostu abstrakcyjne. Laucze, kapitan Polska już teraz, w Trójce 16 minut do 17. Ponad podziałem przybądź i bądź. pokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Czyście kapitańskie buty. Kapitan Polska poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. O, i taka wiadomość to mi się bardzo podoba. 71-335. Kochani, pisze pan Arek z Nysy, a czy wam w życiu wszystko się udaje? Chłopaki dali z siebie wszystko. Polska Biało-Czerwoni, dziękuję za wszystko. Także pozdrawiamy panie Arku. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Rolling Stones, proszę państwa, wszyscy o tym pamiętamy. Już za kilka dni, to 8 lipca chyba będzie dokładnie, kiedy wystąpią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przywitają ich tłumy fanów, być może słuchacze Trójki, na pewno słuchacze Trójki też będą wśród tych fanów. Przywita ich także konkurencja. A proszę sobie wyobrazić, zespół Niezapominajki z Podkarpacia. To 5 utalentowanych pań, średnia wieku 60+, czyli kilka lat mniej niż średnia wieku Stonesów. Artystki właśnie nagrały nową, swoją autorską wersję hitu I Can't Get No Satisfaction. I chyba nie tyle o konkurencję tutaj chodzi, co o oryginalne przywitanie legendarnej grupy rockowej, która znowu odwiedza Polskę. Panie chcą dosłownie zgotować szczególne powitanie. Nomen omen, prócz teledysku, chcą ugotować pyszne polskie pierogi. A przebojowe Niezapominajki odwiedził nasz reporter. Pod sianem woda będzie podziała moja uroda, gdzie się podziała moja uroda. To rozumiem, był taki codzienny repertuar, który pani śpiewają? Tak, tak, oczywiście. Jaka to jest nuta? No to jest nuta taka... Maria Kida, założycielka zespołu Niezapominajki. Rzeszowska raczej bym powiedziała. Taka ludowa. No dobrze, to skąd w takim razie się wzięli ci Rolling Stones? Stonesi to się wzięli stąd, że pan Marcin Piotrowski zadzwonił do mnie i poprosił: pani Marysiu, czy was zespół Niezapominajki by nie nakręcił teledysku? Ja mówię, a czego by nie, nakręcimy. I z dziewczynami się spotkałyśmy na próbie, na śpiewie, ja im mówię, one trochę się obruszyły. Ja mówię: cicho, cicho, dacie sobie radę, wszyscy sobie damy radę. I tak powstał właśnie teledysk. To było dla nas takie bardzo duże wyzwanie, no, bo nigdy tego żeśmy nie robiły. No. Grażyna Borszcz. Dla mnie na przykład trudne. Uczyłam się jeździć na przykład na traktorze. W życiu nie jeździłam na traktorze. Dopiero teraz pierwszy raz, jak nagrywaliśmy teledysk. Miałam przyjemność prowadzić panie wokalnie do tego przedsięwzięcia. Katarzyna Chodoń. Muszę przyznać, że stanęły na wysokości zadania i wcale się nie poddawały, mimo tego, że ciągle do tej pory mówią, że to było bardzo trudne, ale myślę, że one są gotowe na dużo, dużo więcej, więc to jest dopiero początek. Dobrze, to spore wyzwanie wokalnie przerzucić się z rzeszowskiej nuty na Rolling Stonesów? Tak, ale bardzo zdolne kobitki łapią wszelkie nuty. Musiałam ich długo namawiać, bo nie chciały śpiewać. Zaczęły się burzyć, a ja nogo tupnęłam, macie chodzić, śpiewać i koniec. Czyli tutaj autorytet szefa zadziała. Tak jest, ja i króciutko trzymam. No dobrze, to niech pani zaprezentuje Rolling Stonesów w swoim wykonaniu. I can get no satisfaction, cause I try, and I try, and I try, and I try. I can get no. Czy stąsi już słyszeli tą wersję? Nie wiemy. Nie wiemy, jak czy słyszeli. Jak przyjedziemy 8 lipca do Warszawy, to się dowiemy. To się dowiemy. Pada propozycja, Mick Jagger słyszy i mówi, no chętnie z wami zaśpiewam. No i co pani na to? No to byśmy śpiewały. Byśmy śpiewały. Kiedy robię te pierogi, to myślę o tobie, Janku drogi. Satysfakcję mi to daje, gdy pierogi ci podaję, a wieczorem idę w pogo, idę w pogo, idę w pogo. A pierogi dla Jaggera już ulepione? No to oczywiście, no. Nalepimy jeszcze świeżych, myśmy dzisiaj lepiły pierogi w Warszawie. To może w takim razie jeszcze taka artystyczna wymiana. Panie wykonują cover Stonesów, a Stonesi wykonują cover Nie zapominaj. Czyli jakąś... To nie, to by było trudno. Gdyby to tak wyszło, to nie byłoby to takie głupie, no. My jesteśmy gotowe na wszystko, otwarte. No, a słychać było taką dbałość o własny repertuar wśród pań, prawda? Ale panie sobie doskonale poraziły z repertuarem Stonesów, z paniami z Cieszanowa. Rozmawiał Mariusz Krzemiński. Mariuszowi zazdroszczę tego spotkania. Panie sobie poradziły bezbłędnie, spokojnie, przecież to tylko rock and roll. Do it.